Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان زوبارك وف زوبارك هل هي حديقة الحيوان؟ Там е зоопаркът. Там е зоопарка. Хуналика зарафат. Там са жирафите. Там са жирафите. Ейна дебаб? Къде са мечките? Къде са мечките? Ейна лфиела? Къде са слоновете? Къде са слоновете? Ейна лхайят? Къде са змиите? Къде са змиите? Ейна лусуд? Къде са лъвовете? Къде са лъвовете? Маи камера суар. Аз имам фотоапарат. Аз имам фотоапарат. Май камера видео. Аз имам и камера. Имам и камера. Ейна тужед батария? Къде има батерия? Къде има батерия? Ейна туюр албатрик? Къде са пингвините? Къде са пингвините? Ейна лкенгар? Къде са кенгурутата? Къде са кенгурутата? Ейна вахида лкарн? Къде са носорозите? Къде са носорозите? Ейна тужад дауратъл миях? Къде има тоалетна? Къде има тоалетна? Хунака макха. Там има кафене. Там има кафене. Хунака матъм. Там има ресторант. Там има ресторант. Ейна джимал? Къде са камилите? Къде са камилите? Ейна лгориллат валхумур алвахшия? Къде са горилите и зебрите? Къде са горилите и зебрите? Ейна нумур валтамасих? Къде са тигрите и крокодилите? Къде са тигрите и крокодилите?